Çok iyi hatırlıyorum. 13-14 yaşındayken bir akraba ziyaretine gitmiştik ve akrabalarımızla birlikte toplantı sonrasında, buluşma sonrasında evlerimize dağılmak üzere arabalarımıza doğru yola koyulmuştuk. Ve bu grup içerisindeki akrabalarımızdan birisinin çok ciddi bir şekilde kıl fobisi vardı. Hayvan kılına karşı çok ciddi bir fobiye sahipti. Yani kedi ve köpeklerin kendisine değil mesela ama onların kıllarının vücuduna değmesinden hiçbir şekilde hoşlanmıyordu. Çok ilginç bir fobi. Fobiler zaten tanım gereği rasyonel olmayan korkular anlamına geliyor. Dolayısıyla bunları çok mantık çerçevesinde anlamak çok zor. Ancak beynin gücünü, beynin algı ve yönetim kapasitesini bize çok net bir şekilde gösteren çok ilginç bir kategori. Bu akrabamız arabasına doğru giderken bahçeden fırlayan bir kedi bacaklarına sürtündü ve karanlıklara karıştı. O anda o akrabamın yüzünde gördüğüm fizyolojik ve fiziksel değişimler beni 13-14 yaşındayken o kadar derinden etkiledi ki insanlığı ve insanı anlamak istiyorsak beyni anlamamız gerektiğini o gün o anda çok net bir şekilde öğrendim. O korkunun getirdiği adrenalin ve şaşkınlıkla yüzündeki bütün kan neredeyse çekildi, bütün kasları kasıldı ve korkuyla çığlık çığlığa bağırdı. Dediğim gibi bunu rasyonel bir şekilde açıklamak mümkün değil. Neden öylesi bir hayvana, bir kıla böyle bir tepki veriyorsun diye. Ancak beyni düşünecek olursak her ne oluyorsa beyinde o uyaran geldiği anda ona karşı çok güçlü bir tepki üretiliyor ve bu bizim kim olduğumuzu, durumlar karşısında nasıl davrandığımızı ve algılarımızı doğrudan belirliyor. Yani burada söylemek istediğim şey şu. Beyni anlamak istiyorsak, beynin alışa geldiğimiz sıradan normal davranışlarının dışında nasıl davrandığını ve o davranışları sergilerken altta nelerin normalden farklı şekilde olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani sağlığı anlamak istiyorsak, hastalıklara bakmamız gerekiyor. Normal olanı, düzgün çalışanı anlamak istiyorsak, normal olmadığını düşündüğümüz, düzgün çalışmadığına inandığımız mekanizmaları algılamamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bugün size kedi köpek kılından veya fobiden söz etmeyeceğim. Ancak beynin düzgün çalışmadığı bir durumda oluşabilen en sıra dışı özelliklerden biri olarak körlüğü anlatmaya çalışacağım. Bugüne kadar bana körlükle ilgili birçok soru soruldu ve bu sorular aslında benim de çok uzunca bir süredir sorduğum, üzerine çok ciddi okumalar yaptığım çok ilginç sorular. Mesela körler ne görüyorlar? Tam olarak gördükleri şey ne? Ya da körler rüya görüyorlar mı? Rüya görürken bu rüyalarda görsel bir şeyler görebiliyorlar mı? İşte bu videoda temel olarak bu iki soruya cevap vermeye çalışacağım. Körlük nedir? Körler ne görüyorlar? Ve körler rüyalarında ne tür deneyimler yaşıyorlar? Genel olarak size bunları anlatmaya çalışacağım. Umuyorum ki bu sizin beyne ve insanların özelliklerine, insanların farklılıklarına bakış açınızı değiştiren çok önemli ve faydalı bir video olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle körlüğün nasıl oluştuğundan başlayalım. Körlük genel olarak 3 ayrı şekilde oluşabiliyor. Bunlardan birincisi gözde bir kusur veya hasarın olması. İkincisi göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan optik sinirde bir sorun veya hasar olması. Üçüncüsü ise beynin kendisinde yani o görsel veriyi işleyen parçalarda bir sorun veya hasar olması. Tabii ki bunlara ek olarak bu hasarlara neden olan veya bu hasarların açıklaması olan birçok biyokimyasal bozukluktan da söz etmek mümkün olabilir. Ama genel olarak bu 3 kategori körlüğün nasıl farklı şekillerde oluşabileceğini izah etmemizi sağlayan 3 ana kategori. Burada çok kritik bir detay karşımıza çıkıyor. Genellikle görmekten söz ederken ister istemez göze odaklanıyoruz. Ama göz dediğimiz organ görme işini yapan organ değil. Göz dediğimiz organ etraftan gelen görsel veriyi toplayan bir sensör aslında. Yani gözümüzle görmüyoruz. Gözümüz görsel veriyi topluyor ve beyne iletiyor. Bu tıpkı bir few moments later. Tıpkısını neyse geç boş ver. Görsel veri optik sinir üzerinden beyine ulaştıktan sonra beyinde birkaç farklı noktada, birkaç farklı açıdan işleniyor ve sonunda bizim şu anda etrafı görmemizi sağlayan bu son derece gerçekçi, adeta hiper gerçekçi deneyime dönüşüyor. Ve bu sinir sinyallerinin nasıl olup da bu kadar gerçekçi bir görüntüye dönüşebildiğini şu anda henüz kimse tam olarak bilmiyor. Buna bilincin zor problemi adını veriyoruz ama bu başka bir videonun konusu. Burada önemli olan kritik nokta gözden gelen verinin beyinde işlendikten sonra bilince ulaşması ve bu sayede görüntünün oluşması. Hatta bunu çok ilginç bir kavram olan kör görüş kavramında net bir şekilde görebiliyoruz. Kör görüşe sahip olan bireyler kendilerine ne gördükleri sorulduğunda hiçbir şey göremedikleri cevabını veriyorlar. Çünkü resmi anlamıyla, gerçek tanımıyla körler. Ancak bu kişilerin gözlerinin önüne bir cisim getirildiğinde, mesela sarı bir yıldız getirildiğinde, bu kişilere ne gördükleri sorulduğunda kişiler hiçbir şey göremediklerini söylüyorlar her zamanki gibi. Ama ne görüyor olabilecekleri sorulduğunda, yani bir tahminde bulunmaları istendiğinde sarı bir yıldız gördüklerini söylüyorlar. Bu inanılmaz bir özellik ve gerçekte körlerin tamamında olan bir şey değil, çok nadir olan bir şey. Neden? Çünkü bu tür bir kör görüş gözde veya optik sinirde değil, hatta görüntü işleme bölgesinin tamamında da değil. Sadece bu beyindeki farklı bölgelerden bir tanesinin düzgün çalışmaması sonucunda görsel verinin beyinde görüntüye dönüşememesinden kaynaklanan çok ilginç ve sıra dışı bir sorun. Çünkü beyinde veriler geldiği zaman beynin bir kısmı bunun şeklini işliyor, bir kısmı sınırları, kenarlarını işliyor, bir kısmı rengini işliyor, bir kısmı onun yarattığı hisleri, duyguları işliyor. Yani beynin sadece bir bölgesi bütün görüntüden sorumlu değil. Beyinde birçok farklı nokta ve alt bölge var, görsel veriyi işleyen. Bunlardan bir tanesi, özel bir tanesi bozulduğu zaman beyin aslında diğer bütün verileri işleyebiliyor. Ama bunları birleştirme noktasında sorun yaşıyor ve dolayısıyla bu kişilerde görsel bir deneyim yaşanmıyor. Ancak gözden gelen veriler neredeyse tamamen işlendiği için ve bilinç dediğimiz yapı da beynin bir noktasında bulunmadığı, bütün frontal kortekse, bütün neokortekse yayılmış halde bulunduğu için bu verilerden gelen bir kısım bilgi bilince ulaşabilmiş oluyor ve bu kişiler normalde rastgele tahmin edecek olsalar bunun tesadüfen tutmasından çok çok öte, %95-96 isabetlilikle kendilerine gösterilen cisimlerin ne olduğunu tahmin edebiliyorlar. Çünkü aslında büyük oranda görüyorlar ama o veri görsel bir görüntüye dönüşemiyor. Şimdi dediğim gibi bu kör görüş çok nadir bir durum. Aslında gerçekte yaygın olarak görülen bir şey değil. Körleri anlamak açısından ama bu veri gerçekten çok ilginç. Çünkü görebilen kişiler körlük üzerine kafa yorarken ne yazık ki bunu siyah bir boşluk görmek gibi düşünüyorlar. O şekilde betimliyorlar veya algılıyorlar. Ama bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü siyah dediğimiz şey renk spektrumundaki, ışık spektrumundaki bütün renklerin soğurulması sonucunda gözümüze çok az bir ışığın gelmesi, hiçbir rengin gelmemesi sonucunda beynin bu rengi nasıl algıladığı, bu ışığın nasıl algıladığı ile ortaya çıkan bir şey. Buna renk diyebiliriz. Aslında spektrumda doğrudan siyah renk diye bir şey yok. Beyaz renk diye de bir şey yok. Aslına bakarsanız kırmızı, sarı, yeşil hiçbir renk yok. Bunların hepsi en nihayetinde elektromanyetik spektrumun farklı dalga boylarına karşılık geliyor. Yani belli bir dalga boyunun üzerinde ben sarıyım yazmıyor. Ama o dalga boyu gözünüze ulaştığında ve beyninize iletildiğinde beyin o dalga boyundaki sinyalleri sarı olarak algılıyor. İşte eğer ki bu dalga boylarının hepsi aynı anda gelecek olursa beyin onu beyaz olarak algılıyor. Yani renk dediğimiz şey etrafımızdaki cisimlerden gözümüze gelen ışığın farklı dalga boylarını beynimizin nasıl yorumladığıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında siyah ve beyaza da teknik olarak renk diyebiliriz. Sonuçta beynimiz ışığın varlığını ve yokluğunu bu şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla siz kör bir birey siyah görür dediğinizde aslında körlerin bir şeyleri görebildiğini Ancak bunun sadece siyah, kapkaranlık bir perdeden ibaret olduğunu söylemiş oluyorsunuz. İşte kritik noktada bu. Körler siyah bir perde görmüyorlar. Körler hiçbir şey görmüyorlar. Görme dediğimiz işlev bu kişilerde bulunmuyor. Bunu şöyle düşünün. Mikrodalga fırınınızdaki elektromanyetik dalgaları, mikrodalgaları veya radyonuzu çalıştıran radyo dalgaları. Bu iki dalga türünü siz nasıl deneyimliyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Örneğin X ışınlarını nasıl görüyorsunuz? Nasıl deneyimliyorsunuz? Bunu düşünmeye bile başlayamazsınız. Çünkü beyninizde bu tür bir algı bulunmuyor. İşte körlerde gördüğümüz de tam olarak böyle bir şey. Görme dediğimiz kavram bu kişilerin beyninde işlemediği için o tür bir algıya hiçbir şekilde sahip olamıyorlar. Ne yazık ki görebilen bireylerin körlük deneyimini tam olarak yaşayabilmesinin pek bir yolu yok. Ancak beyinlerindeki belli bölgeleri bir ameliyat sırasında elektrik atımları vererek susturacak olursak belki görsel bölgeleri kapatabiliriz. Bu şekilde gerçekten bir birey körlüğü deneyimleyebilir veya bir sorun yaşandığında vücutlarında, bir tümör oluştuğunda bu kısımlar baskılanarak görme yetilerini yitirebilirler. Buna birazdan geleceğim. Ancak eğer ki İlla körlük deneyiminin neye benzetebileceğinizi merak ediyorsanız bu durumda iki gözünüzü birden kapattığınızda gördüğünüz şey olarak düşünmemelisiniz. Çünkü siz iki gözünüzü kapattığınızda görme yetiniz, beyninizin görsel veriyi işleme yetisi ortadan kalkmıyor. Tek olan şey göz kapaklarınızın gözünüzün üzerine kapanması sonucunda dışarıdan gelen ışığın beyninize tam olarak iletilememesi. Yani ışık göz bağlantısını koparıyorsunuz göz kapağınızla. Bu körlük değil ki. Hatta dikkat edecek olursanız eğer güçlü bir ışık varsa üzerinizde gözünüzü kapattığınızda tam olarak siyah değil pembemsi bir kırmızı da görebilirsiniz. Bu göz kapaklarınızdaki kılcal damarların, dokuların, derinin ve diğer parçaların gözünüze yansımasından kaynaklanıyor. Işığın göz kapağınızdan sızarak gözünüze ulaşabilmesinden kaynaklanıyor. Körlerde bu tür bir deneyim bulunmuyor. Onlarda gözden veri geliyor olsa bile veya gözden veri hiç gelmiyor da olabilir ama veri geliyorsa bile beyinde bu veri hiçbir şekilde işlenemiyor. Tıpkı sizin X ışınlarında hiçbir şekilde işleyemiyor olmanız gibi beyninizde. Gören birinin daha iyi bir şekilde betimleyebilmesinin yollarından birisi İki gözünü birden kapatmak yerine bir gözünü kapatmak. Çünkü bir gözünüzü kapattığınızda diğer gözünüzden çok ciddi anlamda veri beyninize akmaya devam ettiği için ve anormal bir durum oluştuğundan beyniniz o tek gözden gelen veriye çok ciddi bir mesai harcadığı için ikinci gözden gelen o siyahımsı, kırmızımsı, pembemsi görüntüyü toptan görmezden gelebiliyor. Ve adeta oradan gelen veriyi hiç işlememiş oluyor. Bunu deneyimleyecek olursanız beyniniz eğer ki görsel veriyi hiç işleyemiyor olsaydı ne tür bir deneyim yaşayacağınızı az çok anlayabilirsiniz. Tek gözünüzü kapatın ve o gözünüzden ne bilginin geldiği üzerine birazcık kafa yorun. Bu birazcık sizi yaklaştırabilir o deneyime ama lütfen şunu çok iyi anlayın. Hiçbir şekilde gerçek anlamda kör bir bireyin deneyimini deneyimleyebilmeniz mümkün değil. İstediğiniz kadar gözlerinizi kapatın açın, konunun bununla hiçbir ilgisi yok. Tabii buraya kadar anlattığım şeylerin büyük bir kısmı doğuştan körlükle ilgili. Ancak körlerin hepsi doğuştan kör değil. Bir kısmı çeşitli hastalıklar dolayısıyla, çeşitli sorunlar dolayısıyla görme yetisini ömrünün belli bir noktasında yitirmiş kişiler. Buna sonradan körlük diyoruz. Bu tür bireylerde ömürlerinin belli bir kısmına kadar görme yetisinin bulunduğunu, sonrasında ise çeşitli hastalıklar veya sorunlar nedeniyle görme yetisinin yavaş yavaş veya bir anda bozulduğunu ve tamamen ortadan kalktığını veya çok ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Burada karşımıza birçok diğer alt başlık ve alt kavram çıkıyor. Mesela yasal körlük diye bir kavramdan söz edilebilir. Fonksiyonel körlük gibi kavramlardan söz edilebilir. Işık algısı körlüğü gibi kavramlardan söz edilebilir. Örneğin yasal körlükte kişiler belli bir bulanıklık, belli bir cisim, hatta belli uzaklıktaki cisimleri net bir şekilde bile görüyor olabilirler. Ancak yakın mesafedeki cisimleri ve hareketleri çok iyi algılayamadıkları için veya gözlerinin önünde çok ciddi ışık patlamaları olduğu için bu kişiler yasal kör olarak değerlendirilebiliyorlar. Veya bazı körler ışığın varlığını ve yokluğunu, ışığın sıcaklığından ötürü, ışığın gözlerinde belli bir miktarda işlenebiliyor olmasından ötürü algılayabiliyorlar, ancak görüntü oluşturamıyorlar veya cisimleri algılayamıyorlar. Yani körlüğün birçok alt başlığı da bulunuyor. Ve bunun en ilginç taraflarından bir diğeri, sonradan kör olan bireylerde gördüğümüz Charles Bonnet sendromu isimli bir sendrom. Bu kişiler kör olduktan sonra görüntülü halüsinasyonlar görmeye başlayabiliyorlar. Bu çok detaylı ve ayrı bir konu. Ancak tıpkı kolu kesilen bireylerde veya bir uzvunu yitirmiş bireylerde hayalet ağrı dediğimiz phantom pain olgusu olması gibi, sonradan kör olmuş bireylerde de görsel veri işleme becerisi bir noktaya kadar bulunduğu için bu kişilerde sahte görüntüler, yani halüsinasyonlar oluşabiliyor. Bu bir zihin hastalığına, bir zihin sorununa işaret etmiyor. Tamamen görsel verinin sonradan işlenemeyecek hale gelmesinden kaynaklı bir sorun. Ama dediğim gibi bu çok detaylı olduğu için bir ayrı videoya bırakıyorum bunu da. Ama bu nokta bizi üçüncü ve son sorumuza getiriyor. Kör bireyler rüyalarında ne görüyorlar? Bu işte körlüğün nasıl oluştuğuyla doğrudan ilişkili. Eğer ki kör bir birey doğuştan kör ise, bu kişilerin beyinlerinde görme dediğimiz olguya dair süreçler işlemediği için kişiler rüya görürken, yani beyinlerindeki belirli bölgelerden veriler çağrılıp onlar bir deneyime dönüştürülürken, bu kişilerde görmeye dayalı hiçbir rüya oluşamıyor. Bu kişiler rüyalarında dokunmaya dayalı, tatmaya dayalı, koklamaya dayalı, yani deneyimleyebildikleri diğer duyulara dayalı rüyalar görüyorlar. Ama eğer ki bir kişi sonradan kör olduysa, bu kişiler ömürlerinin belli bir kısmına kadar görme yetisine sahip oldukları için, yani beyinleri o deneyime, o algıya sahip olduğu için, kör olduktan sonra da görüntüye dayalı rüyalar görmeye devam edebiliyorlar. Hatta bu kişilerle ilgili yaptığım araştırmalarda gördüğüm çok ilginç bir şey, bu kişilerin rüyalarında gördükleri o görsel verilerin adeta görebildikleri zamandan bile gerçekçi, o dönemlerden bile canlı olduğu ve ne yazık ki uyandıklarında kimi zaman bir hüsran, bir hayal kırıklığı deneyimledikleri oluyor. Yani şunun da altını çizmek istiyorum. Körlük dediğimiz kavram sadece biyolojik, sadece sinir bilimsel bir kavram değil. Son derece psikolojik ve son derece sosyolojik de bir kavram. Popülasyonumuz içerisinde kör veya bu körlüğün farklı alt kategorilerinde olan çok sayıda insan var. Ancak hayatlarımız, şehirlerimiz, toplu taşıma araçlarımız, inşa ettiğimiz binalar ve diğer her şey genel ortalamaya, genel popülasyona göre üretildiği için bu tür kısmen azınlıkta kalan gruplar çok kolay bir şekilde göz ardı edilebiliyor ve bu kişilerin topluma katılması neredeyse hiçbir zaman mümkün olmuyor veya çok zor şekillerde olabiliyor. Dolayısıyla eğer ki bir lider, eğer ki bir yönetim biriminin başında olan bir kişi samimiyetle topluma fayda sağlamak istiyorsa, bu şekilde azınlıkta kalmış kişi ve gruplara sadece göstermelik bir şekilde değil, sadece geçici şekillerde değil, son derece samimiyetle, son derece kalıcı şekillerde fırsatlar ve olanaklar sağlayabilmeli. Bu kişilerin topluma dahil edilmesi konusu, işte zık vakit kalırsa, zaman kalırsa, para kalırsa yapılacak şeyler olmamalı. Yapı yönetmeliklerimizin, yapı tüzüklerimizin, bina inşaatlarının, yol inşaatlarının olmazsa olmazı konumunda olmalı. Eğer ki bunlar üretim sürecine dahil edilmezse o şeyler üretilememeli. Eğer ki biz bu tür bir bakış açısına, bu tür bir mantığa kavuşabilirsek, o zaman çok daha kapsayıcı, çok daha bütünleşmiş, çok daha ilerici bir toplum olabiliriz diye düşünüyorum. Ve umuyorum ki bu video, her ne kadar körlüğün bütün detaylarına girmesi imkansız olsa da, körlük hakkında kanal açılabilecek kadar çok veri olmasına, çok bilgi olmasına rağmen size en azından giriş düzeyinde, en azından kafanızdaki bazı soruları giderme noktasında ve en azından doğru kaynaklardan doğru bilgileri alma noktasında yardımcı olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Evrim Ağacı'nın bu videoları ve sitemizde yaptığımız bütün işler sizler gibi harika bilim destekçileri sayesinde mümkün oluyor. Eğer ki sizler, bu videoyu izleyenlerin bir kısmı, bize maddi destekte bulunmuyor olsaydı ne yazık ki Evrim Ağacı'nı bu noktaya kadar 10 yılı aşkın bir süredir artık sürdürmemiz mümkün olmazdı. Ekranda bize destek olan harika isimlerden sadece bir kısmını görüyorsunuz. Eğer ki siz de yaptığımız işi desteklenmeye ve sürdürmeye değer buluyorsanız Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz ve Evrim Ağacı'nın gücüne güç katabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.